الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نلتقي في المجلس الكتاب یہ جو نبی کی سنت کا احتساب ہم لوگ کہتے ہیں وہ یاد دیانے کے لیے جب بھی مسجد میں داخل ہوا کرے تو احتساب کے لیے چاہے اپنی مادری زبان نہیں کرے تو میں احتساب کی نیت کرتا ہوں جب بھی نیت ہو جائے اللہ صلی وسلم وبارک علی سید العالمین محمد النبی الامی الحبیب العالم قدر العظیم اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سید یا رسول اللہ. حضرت شیخ ابوبکر سبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے ہیں کہ میرے ایک پڑوسی کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اسی میں ان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ کا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا, تم پر کیا گزرا. اس نے بتایا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا جو خوشنام رکھنے والے فرشتے میری قبر میں وارد ہوئے, بڑا سخت مرحلہ تھا. ان کی آئی درخت مہینے میں انہوں نے مجھ سے سوالات شروع کر دیے. میری زبان بند تھی, جواب مجھ سے بند نہیں کر رہا تھا. میں گھبرا گیا اور اپنے سے ہی سوچنے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا ساتھ کتر کو ہو گیا. کتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ خوب رو حسین ضرور تک میری قبر میں کہیں سے آ پہنچا, خوشبو کی لپٹے آنے لگی اور اس مؤثر اور حسین تک نے مجھے منکر رسول کے سوالات کے جوابات تعلیم کر دیے. میں نے سوالات کے جوابات دے دیے, منکر رسول کی دے گئے, میری قبر میں امن ہو گیا. تو میں نے اپنے محسن کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا اللہ تم پر رحم فرما, تم کون ہو تو اس قدر دس مگر سی کے عالم میں مصیبت کے وقت میں تم نے آ کر میری جب تبدیل کی. اس مہتر شخص نے مسکرا کر کہا کہ تم چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم پر کثرت سے درود سلام پڑھا کرتے تھے تو اسی کثرت درود سلام سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کروا اور پھر پر یہ مصیبت پائی تو میں تمہیں مدد کے لیے پہنچ گیا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب العاد القبر العظیم وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. محترم اسلامی بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑ ہر کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان سے مشرف کیا اور ایسا بابرکت مہینہ کا فرما کہ جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ ماہ رمضان سے ہر دن دس لاکھ گناہگار بخشے جاتے ہیں. جب شب جمعہ اور روزے جمعہ آتا ہے, شب جمعہ جمعہ رات کے غروب آفتاب ختم ہو جاتی ہے اور جمعے کے غروب آفتاب پر روزے جمعہ ختم ہو جائے, تو شب جمعہ اور روزے جمعہ کی ہر ساعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دس دس لاکھ گناہگاروں کی بخشش کرواتا ہے. اور جب ماہ رمضان کی آخری سب آتی ہے تو پورے مہینے میں جتنے گناہگار بخشے گئے تھے ان کے مجموعے کے برابر پھر اس ایک رات میں بخشے جاتے ہیں. اور یہ سارے مہینے میں جو گناہگار بخشے جاتے ہیں یہ وہ گناہگار ہوتے ہیں کہ جن کے گناہوں کا سبب ان پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے. ایسے ہی چلے یہ سمجھیے کہ چچا قیدی ایسا ہوتا ہے, پکا قیدی ہوتا ہے, چچا قیدی وہ ہوتا ہے کہ جس میں کیس چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ کے پاکستان میں آپ کو پتا سزا میں اس نے جو جرم کیا ہو 6 مہینے کی سزا تھا, اس سے سال کر دیا پھر بچارا چچے کے لیے تھا. تو وہ اندھیر میں بھی ہماری بات نہیں, میں سنی سے بات جو کر رہا ہوں, ایک ہوتا ہے چچا قیدی, دوسرا ہوتا چچا قیدی. چچا قیدی وہ ہوتا ہے جو بچارا مجرم ہوتا ہے, انتظار میں ہوتا ہے جو بری ہو جائے, یعنی منظم ہوتا ہے مجرم میں. مجرم وہ جس پر جرم ثابت ہو جائے, فرد جرم عائد کر لیا اور ملزم میں جس پر الزام لگایا گیا. تو کچا قیدی اور پکا قیدی, پکا قیدی وہ جس کو سزا سنائی جاتی ہے تجھے 14 سال یا 14 سال کی سزا یا تجھے پھانسی کی سزا, یہ پکا قیدی ہے. تو گویا ایسے گناہگار کے دل پر فرد جرم عائد ہو چکی اور جہنم کا وہ مستحق چہرہ صاف ہوا. ایسے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں بچاؤ اور اس طرح بھاری تعداد میں ان کی مغفرت کروا. کس قدر کرم ابھی سو جاتا کہ سامنے والے فرشتے سائمین یعنی روزہ داروں کی دھلا کر آمین کہتے ہیں. کشف الغمہ میں نبی کو جس میں اس کا یہ ہے کہ درجہ کی مچھلیاں روزہ دار کے لیے بخشش کی دعا کرتی. ایک ابھی بات آؤ کہ روزہ دار جب نیند سے بیدار ہوتا اور بیدار ہونے کے بعد کروٹیں بدلتا اللہ اللہ کرتا, کیونکہ اٹھنے کے بعد فوراً اللہ کا نام لینا چاہیے. ویسے بھی جانتا کبھی کو لگتا کہ شیطان جو ہے جب بندہ سوتا تو اس کے نسلے پر ڈال دیا جاتا ہے, اس کی گدی پر پوری گروہ ڈال دیتا. اٹھنے کے بعد جب بندہ اللہ کا نام لیتا تو ایک گرا کھل جاتی ہے, وضو کرتا دوسری گرا کھل جاتی ہے, اور جب نماز شروع کرتا ہے تو تیسری گرا بھی کھل جاتی ہے. تو جو فجر کی نماز ہی گول کر لیتے اور ان کی گرہ تو بندی رہی اور روز پتہ نہیں یہ گرہ بنتے بنتے گرے پورا ہی گروہ کا ہی مطلب ایک مطلب بہت بڑا سلندا بن جائے گا. تو بارہ یہ کہ جب بندہ اٹھے تو وہ اللہ کا نام بھی دے, اور ایک سنت میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہوتے, اس سے نیند سے بیدار ہوتے, تو آپ اپنے مبارک ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملتے. اب یہ کہ یہ سنت عادیہ ویسے بھی فکری طور پر انسان جب نہیں سوچتا وہ یہ کرتا ہے, آپ سے ملتا ہے, اس طرح اپنے کرتا ہے. سرکار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چہرے مبارکہ پر اپنے ہاتھ پھیرتے تھے. تو اب ہم اس سنت کے لیے سے ہاتھ پھیریں گے تو پھر اس کا مزار کا سواب اور بھی. یہ سنت نہیں دھیان سے ملتے کہ ویسے آپ سے ملتے ہاتھ پھیرتے ہیں تو اب یاد آنے کا جب سوچتے اس لیے سے ہاتھ پھیرے تو یہ ہمارے پیارے آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت. کیونکہ اتباع سنت کی بڑی فضیلت اور صحابہ کرام تو سرکار کی ہر نقل و حرکت کو بغور دیکھتے تھے, کس طرح سوتے ہیں, کس طرح اٹھتے ہیں, کس طرح بیٹھتے ہیں, کس طرح چلتے ہیں, اس طرح وہ مطلب سرکار کی نقل کرتے ہیں. بائیں کا من کر رہا تھا کہ روزہ دار اللہ کا نام لیتا ہے کروٹیں بدلتا ہے تو اللہ کا معصوم فرشتہ اسے دعا دیتا ہے کہ اللہ کا یاد اے روزہ دار اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. پھر جب وہ بستر چھوڑتا اپنا بسونا پھر چھوڑتا تو وہ بسونا اس کو دعا دیتا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت کا بسونا نصیب فرما. پھر جب وہ اپنے لباس کی طرف آتا لباس پہننے لگتا تو وہ لباس اس روزہ دار کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت کے ہلے پہنا جنت کا لباس نصیب کرے. جب وہ جوتے پہننے لگتا ہے تو وہ جوتے بھی دیا دینا شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے پورے صراط پر ثابت قدم رکھتے ہیں. جب وہ وضو کے لیے برتن کی طرف ہاتھ بڑھاتا تجھے پہلے وضو برتنوں میں ہوتا جوتے میں ہوتا تھا برتنوں میں ہوتا تھا نل سسٹم ہری شری تو بہت پرانی. پھر وہ برتن کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ برتن بھی اسے دعا دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ جنت کے برتن نصیب فرما. جب وہ وضو کرنے لگتا ہے تو وضو کا پانی دعا دینا شروع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو دھو ڈالے. جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کعبۃ اللہ شریف اس کو دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری قبر کو روشن کرے اور کعبہ کرے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیش پر اپنے رشتہ دیتا ہے میرے روزہ دار بندے تیرا کام ہے مانگے دینا اور میرا کام ہے دیے جانا. تو میرے پیارے بھائیوں, رمضان شریف اتنی اتنی عظمتیں اور حرکتیں لے کر ہمارے درمیان جلوا گرم ہو, ہم سوچ نہیں سکتے اتنا کام. میں سمجھتا ہوں یہی ابھی ساتھی ہے رمضان شریف کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ نے سمجھنے فرما دیا کہ اگر تمہیں پتا لگ جاتا ہے کہ رمضان کیا ہے تو تم سمجھنا کرتے کہ کہاں پورا سال ہی رمضان ہے, اور حقیقت رمضان کی برکتیں ایسی ہی ہوتی ہیں. لیکن رمضان میں سچی بات یہ کہ سزا ہی بدل جاتی ہے. آپ رمضان کی سزا آج نوٹ کر لیں اور اس کے بعد جب رمضان گزر جائے تو پھر آپ سزا دیکھنا شاید آپ کو فرق نہیں پڑے گا. سزا ہی بدل جاتی ہے, مسجد آباد ہو جاتی ہے, لوگ بیٹیوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, کافی مطلب عجیب اگر سوا ہوتا ہے تو رب قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے اور بڑا پیارا مقام لے کے سما ہوتا ہے, شیطان پھر سے بند ہوتا ہے. اس لیے نیکی جو نیکیوں کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے, پھر بھی گناہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ 11 مہینے شیطان محنت کرتا ہے کام پر, تو 1 مہینے اس کا اثر ہم پر باقی رہ جاتا ہے. دوسرے کے ہر شخص کے ساتھ ہمزاد ہوتا ہے, تو شیطان کے ہر شخص کے ساتھ تو وہ ہمزاد جو قید نہیں ہے وہ بتا. تیسرے لفظ ہمارا جو وہ بھی مطلب گناہ کراتا ہے, یہ گلاب ہی ہوتے ہیں لیکن مستقل کرتا. اب یہ مقدم کی بات ہے, سچی بات ہے کہ یہ نصیب نصیب کی بات ہے, ورنہ بعض گناہوں کی تعداد بدقسمتی سے رمضان کے روپے بڑھ بھی جاتی ہے. جیسے کہ لوگ روزہ رکھتے لیکن شیطان عجیب ان کا ذہن بنا دیتا ہے اور ان کے ذہن یہ بات آتی ہے کہ ٹائم پاس کرنا چاہیے, وہ ٹائم جو رکا ہوا اس کو پاس کرنا چاہیے, تو ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ بدرسیب لوگ آج کے دلّی جانے کا شطرنج دے لیتے اور وہ اس کو کھیلنا لگے. شطرنج کھیلنا بھی نہ جائے, پاس کھیلنا تو حرام تھا رحمۃ اللہ نے ایسا مشن کیا کہ پاس کھیلنا حرام ہے, اس کو جانداروں کی کشتی ہے. یعنی جھوٹ موٹ کھیلنا بھی حرام ہے, وہ اس کو جوا لگانا تو الگ ہے. یعنی لوگ ہم تو جھوٹ موٹ کھیلنے کا بھی چائے چائے کھیلتے ہیں, بوتل بوتل کھیلتے ہیں, تو یہ بھی جوا ہوگا. چائے اور بوتل کی بازی لگائی جب تک جوا ہو ہی گیا, اور اگر بازی نہیں بھی لگائی جب بھی گنا حرام. اور پھر بدقسمتی سے ویڈیو گیمز کرے, ٹیبل فٹ بال کرے. ہم پیٹا باد سے بھی گزرے تھے حرکت بھائی کے گھر جانے کے لیے, تو بڑا سبزی ہو پیٹا باد پتا نہیں حیدرآباد میں پاکستان میں آئی ہے, سر عام ہوٹلوں میں پہنچی جا رہی تھی اور وہ ٹیبل فٹ بال کی لائن لگی تو انداز ہی دیکھ لو انداز ہو نا, اس کو پتا چل جائے گا فٹ بال گیم کھیلا جا رہا ہے. لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں دل کے اندر کی کمی ہوں گے, اس لیے بیچارے کمی کھانے کا مزہ نہیں, تو لوگوں کی اتنی موٹی سوئیں چڑھ جاتی ہے چار سو وقت لوٹے سے نکلا, اتنی موٹی سوئیں لوگوں کی چڑھ جاتی ہے کہ ان کو یہ مطلب نظر نہیں آتا, حالانکہ قانون جرم فٹ بال گیم کھیلنا. اور جب کسی بھی کام پر ہمارے ملک میں قانونی پابندی ہوتی ہے نا, تو پولیس والے بھی دیکھنے کا مزہ آ جاتا ہے. جب یہ ہفتے لیتے اور ہماری آتے تک برباد کرتے تو پولیس والوں کو ہماری کیا کریں گے, اس حکومت نے یہ طے کر لیا تو وہ ہماری کیا نہیں کریں گے, بالکل نہیں کریں گے. ان کو تقریباً پاکستان میں میرا خیال ہے 75 کروڑ روپئے سالانہ پی سی آر کو لائسنس کی فیس وسولتی آتی ہے, 75 کروڑ روپئے لائسنس کی فیس وسولتی, یہ کہاں تک گناہ ہوتے ہیں ان کو فرق دے. تو ہمیں سوچنا چاہیے میرے پیارے بھائی, ہم اس دنیا میں کیوں آئے, ہم اس دنیا میں کون ہے اس کے لیے نہیں آیا, فٹ بال گیم کھیلنے کے لیے کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں آئے, چاہے وہ کھیل ان گیم کو سرپرست کرے, ہم اس دنیا میں ان مقاصد کے لیے نہیں آئے, ہم اس دنیا میں کیوں آئے. ہم قرآن سے سوال کریں, اے اللہ کی بچوں کے ساتھ, اے اللہ کے بچوں کے نام کیوں ہماری رہنمائی فرما کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے. قرآن نے ہمیں بتایا سما خلق کے جن نگل ان کا ابا لیا نہیں, اور ہم نے ان پیدا کیا جن لوگ انسانوں کو بلکہ اپنی عبادت کے لیے. کہیں قرآن نے ہمیں بتایا ان اللہ السلام للمؤمنین انفسهم وامالهم جنة لهم من جنة, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو ان کی جانے اور ان کے انوار جنت کے بدلے میں خرید لیے. ہم تو بتاؤ یعنی ہم دیش کے جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جانے اور مال مومنوں کی خرید لی, پوری کریمہ نے سوچا جان اور مال اسی نے دیا اور خریدا بھی اور جنت کے عبد خریدا. کہیں فرمایا قل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو قرآن تو ہماری زندگی کا مقصد یہ تھا اور آج ہم مسلمان کیا بتا سکتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں یہ دنیا گزشتری اور گزشتری آج ہمیں سمجھ کل کس نے دیکھی ہے, آئے دن ہفتے ہوتے ہیں آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں آئے دن لوگ حادثے لے کر مرتے ہیں, ادھر چاہیے تو کوئی اسپتال جا کر دیکھ لیں کتنے جو دم توڑ رہے ہیں. یاد رکھیے کوئی دن باقی رہے گا نیک چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی بن کا چوکا دل میں اڑ جائے گی چولا چمن رہ جائے گا. تو اس دنیا میں ہم اس لیے آئے تھے آنے والی دنیا کے لیے کچھ ہم کرتے ہیں, یہاں کا پیریڈ بہت ہے سات سال کے ستر سال کے نبے سال پچاس سال کے چالیس سال یا دیے گا پھر دنیا سے رخصت ہو جائیں اور قبر میں نہ جانے کتنے ہزار سال ہمیں گزارنے پڑ گئے. تو اسی دنیا میں رہ کر اس کے لیے ہمیں کرنا, اس دنیا میں رہ کر اگر ہم کوئی اچھے کام کر جائیں گے تو اس کی خوشبو دنیا میں بھی باقی رہے گی, ہمیں قبر میں بھی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی ملے گی ان شاء اللہ. جیسا کہ پچھلے دنوں آپ کو حیدرآباد شہر میں سامنے ہاتھ میں کھایا ہم لوگ بھی کراچی ظاہر ہوئے تھے, پانچ اسلامی بھائی پانچ مسلمان دریا میں ڈوب گئے نہر میں. اب دیکھیے ان پانچوں میں سے میں ایک کا تذکرہ سب سے زبان پر سنتا ہوں, ایک کو سمجھا کر کے پانچوں کو ڈوب گئے آخر کار. اور اگر میں کہوں کہ میں کس ایک کا تذکرہ سنتا رہتا ہوں سات کو گزرا تو میرا پہلے کئی بھائی کہیں گے کہ ہاتھ سنا کیا کہنا میں اس کا تذکرہ سنتا ہوں. عبد القادر اس کا جو ایک کا نام اسماعیل بھی تھا, آپ کو یاد نہیں ہوگا ایک کا نام اسماعیل تھا ایک کا نام وسیم تھا ایک کا نام نعیم تھا اور ایک کا نام ناصر بھی تھا. تو عبد القادر کو آپ نے بتانے گئے یاد رکھا اور میرا معافی ضمیر آپ نے کیسے سمجھا کہ میں نے عبد القادر ہی کا کرتا سنا ہوتا کہ میں نے اسماعیل کا سنا ہوتا آخر اس کا چرچا بھی نکلا کہ یہ بہت بڑا فرواد تھا, اس نے آپ کو جو رقم دی تھی پیسے بانٹے تھے, کیا یہ وزیر تھا آپ کے ملک کا جو چھوٹا موٹا سربراہ تھا سربراہ کیا تھا پولیس میں تھا پولیس افسر تھا فوجی افسر تھا یہ کیا تھا آخر آپ اس کو کیوں یاد کیا اور آخر اس کی محبت میں کراچی سے اٹھا کر مجھے آپ کے قدمے تک نہیں پہنچا. صحیح بات ہے میں بھی کسی کی محبت میں آؤں یہ تو پانچ جانے پا رہا ہے لیکن میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ یہ اس کے لیے جانا تھا. اب بتائیں سارے میرے اپنے جو سلسلے تھے حالانکہ میرے خاص کر رمضان کے آخری اکڑے میں جو میری مصروفیات اپنے آپ سے کیا اتنی سخت ترین مطلب مصروفیات ان سب کو توڑ کر بھاگے بھاگے ہم لوگ ہٹانا تھا اور اس سے وصل میری شرکت کی جلا گئی شرکت قبرستان بھی آپ نے ان چاروں کا تذکرہ کیا نہیں اس کا کیا. حالانکہ میرے خیال میں یہ سب سے عمر میں بڑا بھی نہیں تھا تقریباً ہم دے تھے چار کو ساتواں سات بڑا لے سات لے کے میں نے دیکھا نہیں جنازہ کرا کر ان کے جو احاطے لے گئے انڈا پاتوں کی بخشش کرے لیکن زیادہ دل ایک پر کو چھٹتا یقیناً اس کی وجہ آپ کو بھی معلوم اور اس لیے ہم سب کے لیے عبرت ہے. اس نے غریب میں جملے کی نماز کے لیے اسے کمرے میں نے دیکھا کپڑے جملے کی نماز کے لیے الگ سے نکال کر اور ہمارا بھی مقصد کرے جو ہمارا جملہ تھا مجھے حیدرآباد میں جملے بڑی اچھا ہے ہمارا نہیں کہیں ہماری کراچی وہاں سے دکھا ہمارے تو ہمارے مطلب دیوانے کس طرح کیا تھا اس طرح شریعت ان طرح سے انکار کر سکتے، لیکن عموماً ہمارے وہاں سے ذمہ داران بھی ہمارا نہیں کہتے، جس سے مجھے بڑا عجیب سمے سے ہوتا ہے کہ جب خود سنت اور عمل نہیں کریں گے لوگ اثر قبل کیسے کریں گے؟ ان کو ناگر گزرتا ہے تو اپنے شہر وغیرہ بچے کریں گے، لیکن بات تو کرنی چاہیے صحیح کہ میرے پیارے بھائی ابھی موقع سنت اور عمل کرنے کا موقع نہیں ملے بندہ فقی ابو بیس صبر کرنی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرما کے کہ مرنے کے بعد مسلمان تمنا کرے گا کہ کاش اب موقع مل جائے کہ دو موقع جہاز کروں گا، اور اتنا ہی موقع مل جائے کہ ایک بار لا الہ الا اللہ کہوں، ایک بار سبحان اللہ کہوں، ایک بار الحمدللہ کہوں، لیکن اس کو مرنے کے بعد موقع نہیں ملے گا کیونکہ یہ دارو عمل ہے دنیا وہ دارو جزا ہے، یہاں تو جیسا کیا ہوگا بھرنا موقع نہیں دیا، ابھی موقع کر لو اگر آپ کو سمجھ میں آتے ہوئے بات بولے یہ سارے بچے یہ جیسے جیسے کوئی نانے یا پیر میں نہیں دے تیرا کے اوپر اخباروں نے بڑی جبتی کی بچوں کے ساتھ اخباروں نے بڑا اٹھانا اور الٹی سیدھی باتیں لکھی اخباروں نے اللہ ان کو اپنے سنی بتا سکا سب الٹی سیدھی باتیں لکھی جس سے لوگوں نے بڑے بچوں کے آئے اس کا یہ بہت اچھا ہمارے پیرنے بھی جاتے ہیں ٹریننگ بھی کرتے ہیں کیونکہ ٹریننگ تمہیں لگائی کرا لیکن یہ زمانے میں ٹریننگ ہوتی ہے تیرنا تیرا کی وہ بڑے لوگ بالکل چلیا پہن کر ننگے ہو کر لاتے وہ ننگے ہو جاتے ہیں سکر چمکتا ہوں تو اگر پورا مکمل کر دے تو کیا کہ اس کا بدن بھی نہ چمکے اتنا موٹا کپڑا پہن کر دے اکیلا لائے تو جب کسی نے کوئی بات لیکن آج کل کے سی سائڈ ہمارے طرح پورا گھٹے کوئی بات اور اسی طرح سوئمنگ پول بنے گا بے خیال تو ہمارے گاؤں کے لوگوں کو نہیں ہے کہ اس طرح کرا تو ہوا یوں کہ اسکوٹر چلانے کے لیے گئے تھے سیکھنے سکھانے کے لیے بچے آ کر یا بچے تھے تو وہ میرا ہی نہیں دے پائی سے کرا کر بیچارے چلنے لگے بات اتنی سنی ایک جہاز پھنسا ہوا تھا اس کے گرد سرکا کا بن گیا تھا تو ان کو سمجھ لیا دور کر گھر لے کر گئے سارے وہ تین کوئی بندے جا رہے تھے ادھر سے تو یہ بےچارے جو بچیاں کھا رہے تھے یہ سارے سما رہے تھے دو ایک بندے باہر بھی تھے تو انہوں نے سنانا شروع کیا تو یہ سمجھے گئے لڑکے مذاق کر رہے تھے اسی بچیاں لے رہے سامنے تو چھوٹا تھا بدل دے گیا لیکن ان میں سے ایک جگہ استعمال ایک استعمال نہ کوئی اس کی قربانی کو سلام اللہ اسے کروٹ کروٹ جنت کی فکر یہ بچارا آپ نے دونوں ساتھیوں کی بات توڑ کر انہوں نے مدد کر نہیں مدد نہیں کرتے یہ باتیں سوچیں گے یہ بچارا بھاگا آدمیوں کو ڈوبتے ہوئے چل کے بتا یہ چار بجے سے سمٹ گئے تو یوں بچارا وہ بھی اسی گھروں میں ڈوب گیا پانچوں گھر میں ڈوب گیا اللہ ان کو میں سکتا ہوں میرے پیارے بھائی یہ عبد القادر ہے جمعے کی نماز کی تیاری کر چکا تھا تو میں جمعے کی نماز اس طرح پڑھوں گا اور یہ میرے کپڑے یہ ہمارا اور اسے کیا پتا کہ میں نے آخری فجر کی نماز پڑھی ہے کیونکہ ہمارے زمانے میں اشراق چاس کا بھی اہتمام کرتے رہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ اس نے اشراق چاس کی ماشاء اللہ پڑھی تھی الحمد للہ فجر کی نماز بھی پڑھی تھی اشراق کا بیان بھی کیا تھا دعا بھی بول سے کرتا تھا اب اس کیا لیبر حاصل کرے عبد القادر بھی چلا گیا دوسرے بھی چلے گئے تیسرے بھی چلے گئے پانچ چلے گئے لیکن اس کا تذکرہ زیادہ یوں ہے کہ اس نے کچھ سنتوں کے لیے کام کی طرف توجہ دی تو اس کو دیکھا تھا تو یہ دن میں چھوٹے جگہ درد دیتا تھا لوگوں جگہ بیان کرتا بڑی بھاگ دوڑ کرتا تھا سب بھاگ کرتا اب بچہ میں کبھی چھٹی کر جاتا تھا کبھی دیکھ کیا جاتا تھا لیکن وہ اس کا کام کرتا تھا اور اس کی وفات کئی بات یہ کہ دعوت اسلامی کے لیے بہت بڑا نقصان حیدرآباد میں کچھ ہوگا اور اپنی مشکل سے بہت آپ کو دوسرے دکھائی چاہیے لیکن حیدرآباد کے لیے خصوصاً بہت بڑا نقصان کیونکہ حیدرآباد میں کئی والوں نے کام میں نہیں سمجھتا کہ ہو رہا اگر کام ہوتا مجھے ہمارے یا ہمارے لگ رہا تھا ہمارا کراچی کا اجتماع دیکھیے الحمد للہ ہر جمعہ رات کو اللہ شریف کے علاوہ آتی ہر جمعہ رات کو مغرب کی نماز کے بعد اجتماع ہوتا اور آپ کا یہ اجتماع میں سب میں دیکھ رہا ہوں بہت بڑا حیدرآباد کے اس سے بہت بڑا اجتماع جمعہ رات کا الحمد للہ ہمارا گزارا کبھی نہیں اور اس کی رقت اس اجتماع میں رقت لے رہی اور جذبات آپ دیکھے گئے حیران اس کے بعد یہ دنیا نے پھر مطلب ہے اللہ کرے اب نادی اس طرح مطلب لے کے ہمیں ایسے بار دوست مبنی مل کر چلے جائیں گے اور کام ہمارا بڑھتا چلا جائے گا لیکن جب کے بعد سنتوں کی پابندی نہیں کرو گے اس سنتوں کی تحریر کو فروغ نہیں مل سکے گا آپ خود سنت سنت پر عمل نہیں کرو گے ہمارے سونے میں گاڑی صحیح کراؤ گے نہیں تو پھر بڑا مشکل ہے کہ یہ تحریر طرف پہلے اپنی ذات سے کام چلتا ہے قربان اپنی ذات کو اور سنتوں کا ایسا بھرپور نمونہ بنا دے کہ دیکھنے والا آپ کو دیکھ کر متاثر ہو جا رہے سنتوں کا آنا یہ نہیں ہوتا بزرگوں کی بات نہیں ہے کہ لوگ دیکھ دیکھ کر ان کو مطلب سمجھ جاتے ہیں جسے بزرگ پنجاب میں شاہد مزار ہے رحمت اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں مجھے سب نے بتایا جب ہم ٹرین میں گزر رہے تھے تو کوئی شور آ گیا اس میں بزرگ ہے تو فائدہ لگا رہا کہ یہ جب بیان کرتے تھے بولتے ہیں یہ خاموش رکھتے تھے میں راضی ہوتے تھے ان کے بعد حضور آپ بیان کرو تو آپ کرو تو میں بیان تو نہیں کر سکتا میں آگے بیٹھ جاؤں گا تو بس وہ بزرگ آ کر بیٹھ جاتے اور لوگ جمع جا کر ان کی زیارت کریے اور دودھ دیکھ کر لوگوں کے پیچھے نکل جاتے اور رونا دھونا پڑ جاتا تھا اور لوگ گنا کر توبہ کرنا انہیں دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آیا اور واقعی میں ان کی شکل سندر اور شان چلن ایسا ہونا چاہیے کہ اسے دیکھ کر خدا یاد آئے سنتوں کا بیٹھنا دھیان ہو رہا ہے اسے دیکھ کر مصطفیٰ یاد کہ جن کی سنتوں پر یہ عمل کر رہا ہے اور اس طرح نظر آتا ہے تو جن کی سنتوں پر عمل کر کر کے اس میں اتنی کشش پیدا ہو گئی ہے تو ان کی کشش کا کیا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیو آپ کی جھگڑا پیدا کیا ہمیں ابھی بہت سارے عبد القادر کی ضرورت ہے بہت سارے عبد القادر چاہیے تاکہ ہمارا کام کرے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قوم کا سرکار کی خاص ہو رہا ہے اور یہ کہ جو کہ اس در کا ہوا سن سے ہوا اس کی ہوئی جو کہ اس در سے ہوا اقدار ہم سے کر یہ بہت لوگوں نے محبت والا بچہ تھا میرے پاس جب بھی کبھی طرح کیا جاتا ایسے یاد ہے کہ بچے آپ کے ساتھ دن گزاریں گا رات گزاریں گا دو دو تین تین دن تک بازی کا رہا تھا بہت محبت ہوتا اس طرح محبت کرتا تھا کہ جب پہلی بار جو آئے گا میرا تو میرے گھر پر آئے تو میرا گھر دیکھ کر اس نے رات کا بچہ دے کوئی بھی ساتھی دے اس نے تعجب کروا دیا اس نے کہا کہ میں نے کہیں لکا جواب اپنے گھر میں تو کچا سا مکان ہوگا اور آپ کے گھر کی شہر کر میں نشانے کے لیے دے جاؤں گا اور میں کرا کی شہر کر لوں گا شہر آپ کو پتا تو کل طرف کا ہمارا جو مکان ہے میں آرتی ہو جاؤں کسی مندر پر رسل کرایہ کا مکان ہمارے جو یہاں سچے مکان ہے تو پکی آبادی میں مجھے پکی آبادی میں ایک موقع بتا رہا ہوں کبھی ان کو جو ایک سر تو وہیں کے لیے ہمارے گھر سو گیا اس نے مجھے بتا اس نے کہا کہ میں نے جو سو گیا تو خواب میں سرکار کی زیارت کی سمجھ میں اور سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا اور آپ کے گھر میں پھرا اور مجھے آپ کے گھر کا مولا تھا مجھے کتنا کرم تو یہ سب کرم کی باتیں اور ہر ایک کے ذہن میں یہ باتیں آتی بھی نہیں اور اس میں کھڑے کھوتے بھی پہچان لیے سرکار کا ذکر پاس سن کر جو چہرہ سمجھ ہے وہ آ چکا اور جب میرے بھاگا تو یہ تو جس پر کرم ہوگا اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی بچہ اور اس کو کیسے زیادہ کر سکتے ہم اتنے بڈھے ہوئے ہم کو زیادہ نہیں ہوئی تو بھائی وہ تمہاری اس میں وہ بڈھا تھا اس میں اور تمہیں ابھی لگ رہی تو تمہارا بڑا کا کہانی ہو گیا اچھی بات یہ کہ انہوں نے دیکھا تو کچھ کام کی ہے جو آتا کہ دیکھنے کی ہے ساری باہر تو یہ سرکار کا جس پر میرے پیارے بھائی کام ہو جائے تو اس کو بارہا مجھے بتا سکتا ہے بارہا اس پر کرم تھا اور اس نے کئی بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی تھی الحمد اللہ شاید آپ کو یہ باتیں پسند نہیں آئی میرا بھائی مطلب میں تو بہت سی اس کے بارے میں کرنا چاہتا تھا آپ تو بالکل بجھ سے گئے اس سے کیا کہہ دیا کہ سرکار کی زیارت یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کچھ بولتے کہ نہیں آپ کو ناگوار گزر رہا ہوں آپ نے اپنے رمضان کے لیے فرار بند کرتے اور میرا تو اس بچے کا دن سال ہو سکتا ہے کہ سرکار کا کوئی بڑا کریں گے میرے پاس تھوڑے سی سزا لے گئے تاکہ ہمارے بھائیوں میں شوق پیدا ہو کہ ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ مل جل کر کام کرنا ہے کہ دعوت اسلامی اور میں حق کی پہن لیکن ہمارے پاس جو دوسرے دیوانے میں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ سرکار کی بات کریں یہ حق کی پہن کریں دور دور سے آپ کو سمجھ نہیں آئی دور دور سے رسمی طور پر آ جاتے ہیں جیسے ہم لوگ کراچی سے آ گئے تو کہہ لیا لطیف آباد میں استعمال ہوا جیسے دو بار تو کہہ لیا تقریر کے استعمال میں آ گئے تو یہ تو رسمی لوگوں سے بالکل اندر آپ گھس کے اس کے اندر دیکھیں خود اپنے آپ کو پیش کرے دعوت اسلامی کے اندر اس کے مبل میں میں پھر آپ دیکھیں کہ کیا کیا کرم آپ کو ہوتا تو الحمد للہ عبد القادر پر بھی کرم تھا اور سب پر بھی کرم یہ سب تمہارا کرم ہوا تھا کہ بات اب تک چلی ہوئی تو میرے پیارے بھائی آپ بھی اس سے عبرت حاصل کریں کیا پتا کہ ہم میں سے کسی کی آج آخری بات تو جیسے عبد القادر نے خوب بیان کیا دعا کرائی آج میں بیان کر رہا ہوں دعا بھی کرائی افغانستان میں زندگی میں وفاقی اور صحت نے ساتھ دیا کم ہوا آپ اس پر عبد القادر کا کہتے تھے میرے بارے میں کہتے ہیں صحیح بیان کیا تھا عبد القادر کا قصہ بھی سنا تھا پھر دعا بھی مانگی تھی اور آج انتقال ممکن ہے لیکن اپنا تو حساب کتاب ہوتا ہے کہ ان شاء اللہ دعا سن لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کراچی یا حیدرآباد یا پاکستان مدینہ سے نصیحت کیا باہر کہیں موقع نہ دے اپنی نصیحت. اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اس کی نصیحت ہے. سارا یہ کہ اپنا تو نارا یہی ہے البقیل کل بقیل آج نہیں تو کل بقیل ان شاء اللہ کہ جنت البقیل نصیب ہوگا. یہاں کے قبرستان ایمان سے بڑے دیوان بہت ایران بہت دل میں لگتا ہے اللہ کرے جنت البقیل ہمیں نصیب جہاں قبر میں یقیناً تیری عید مجھ کو ہوگی جو بقیل میں قبر پاتا تو کچھ اور بات ہے جو بقیل میں قبر پاتا تو کچھ اور بات ہے. تو میرے پیارے بھائیوں اپنی اس مختصر سی زندگی سے فائدہ ہوتا کرنا ایمان سے سستا ہوتا ہے اگر ہمیں فائدہ نہیں. کل یہ مت لینا کہ ہمیں کسی نے توجہ نہیں بلائی تھی کہ نماز پڑھ گئے اس کی بہت ہو گیا ٹھیک ہے تم کہتے نماز پڑھو ان میں پکڑ کے نہیں پڑھتے کسی نے کہا نہیں لیکن باؤں کو کرنے والے الحمدللہ نماز کی با فائدہ کر روز دماغ ہی رہتے ہیں. ڈاؤ کس طرح بڑا نہیں کرو طرح سے تقریب آپ کو پڑھا دیتے ہیں لوگ بڑا گل مچاتے بہت گل مچاتے بہت ٹھیک ہے سمجھ نہیں آتا یہ نہیں تھی لیکن سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سرکار نے تعلیم فرمائی تو مطلب یہ کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا لیکن الحمد للہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں ان شاء اللہ ان شاء اللہ اللہ کرے ہر وقت نمازیں پڑھتا تو یہ کہ دعوت اسلامی سلام تصویر پڑھاتی ہے حالانکہ پاکستان کی تاریخ ہمیں شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا کس طرح سلام تصویر پڑھائی جاتی ہے اللہ کی تصویر. اور کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی زندگی میں سراط التسلیم نہیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسی گانے سراط التسلیم دعوت اسلامی والوں کے ساتھ پڑھ جائیں اللہ قبول کرے کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر تو ہو رہا ہے تو سلام التسلیم ہو یا بھی جو بیان ہو رہا ہے یہ نماز جو بھی ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یہ اس کی بات ہے. اسی طرح دعوت اسلامی آپ کو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اشراق چاس حباب تحجد پوری کر دی جاتی ہے. فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نوافل نفلی روزوں کی بھی وہ آپ کو کنٹرول کرتی ہے. تو یہ بڑا پیارا ماحول ہے میرے پیارے بھائیوں اس میں آکر آپ دیکھے ان شاء اللہ رحمان آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں سرکار کی محبت کے پیکے چھوٹ رہے. یہ عبد القادر ماڈل کا جب پاکستان کا ان کو ماڈل اس عام بچے ماڈل میں تھے پھر بھی آگے جب ان کھیلتا دیکھتا ہوگا فلم دیکھتا ہوگا ٹی وی بھی دیکھتا ہوگا کہیں کرتا ہوگا لیکن اس ماحول میں کسی کو نکال دیا. اور اس کے جناب میں جتنی مخلوق دیتے بڑے بڑے سرمایہ دار آپ میرے بھائیوں اس مختصر کی زندگی سے فائدہ اٹھائیے اور بڑا کرم غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں بہت اچھا لگا بہت ہی اچھا پڑے گا لیکن پھر موقع نہیں مرنے کے بعد اسے کہے گا کہ یا اللہ آپ مجھے دنیا میں بھیج دے تو اب تو مسجد سے بات نہیں کی اذان کی مسجد میں سنوں گا نماز کے بعد بھی بیٹھا رہوں گا داڑھی کبھی نہیں ملوں گی زلفے کبھی نہیں ختم کروں گا امامہ شریف کو کبھی اتراؤں گا ہر وقت امامہ شریف کروں گا سنت کے مطابق لباس ہے پھر تو سب جا کر قبر میں پہنچے لیکن اس وقت موقع نہیں ہے. تو اب یہ تصور کیجیے کہ ہماری موقع پہلے جیسے کہ حضرت نبی الختم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے گھر میں انہوں نے قبر بنا کر رکھی تھی اور جب کبھی غفلت کاری ہوتی تو اس قبر میں بیٹھ جاتے یہ تصور کرتے کہ میں مر چکا اور مجھے قبر میں ڈال دیا گیا اور بہت بےچے لوگ بے قرار ہوتے تھے انہیں مر چکا مجھے قبر میں ڈال دیا گیا اب کیا یہ قبر کی دیوار پھٹے گی یہ دبائی گی قبر میں یہ صاف آئے گی اس لیے اس طرح وہ اپنے آپ کے گھر آ کر مر چکا اب کیا ہوگا میرے گناہ ہوتا مجھے سزا ملے گی میں کیا میرے نہیں تھی میں سستی کر گیا غفلت کر گیا اس طرح مطلب وہ خوب ڈر کے روتے اور پھر اپنے آپ کو کہتے کہ ربی کل تجھے ایک بار محلت دے دی جاتی ہے ویسے کسی کو مرنے کا محلت نہیں ملتی تجھے پرتجیا دینا جاتا آپ خیال رکھنا آپ غفلت نہ کرنا کیوں کر کے وہ نکلا کر لیکن ان باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس لیے کہ دنیا کی محبت جو ہے ہم پر غالب دے چکی ہے اور ہمارے ذہن میں بات واقف ہو چکی ہے کہ بس جو کچھ ہے یہ دنیا چاہے اس میں اس دنیا میں رکھ سکتے ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ دن بھر روپیہ پیسہ بٹے خوب مال کماؤ آرام سے کماؤ رشوت سے کماؤ سود کا کماؤ کسی کا حق رسب کر کے کماؤ بس کماؤ جاؤ اور رات آ جائے تو اونٹے پڑے رہے یہ زندگی کا مقصد اور خوب بچے کھاؤ. میرے پیارے بھائی خدا کی قسم اگر یہی زندگی کا مقصد ہے تو ہم تو سکوں سے نہیں دیں سکے کا توسل دیتے بہت بڑی بھوک میں مری پڑی ہے جو کتا ہٹ کے ضرور کھائے گا اس میں کسی کتے کو آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ صبح کے لیے یا دوپہر کے لیے شام کے لیے گوشت بتا کر لے جائے, کبھی سب جو مل جائے کھا لیا پھر وہ سارے گوشت چھوڑ کے کھا جائے, پھر دوبارہ جب بھوک لگے گی پھر پھرنا شروع کر دے گا, اللہ سے دے دیجیے اس کا پتہ چل دے. اور اپنی حالت دیکھے اتنا مال ہم نے جمع کر رکھا کہ سات کتے بھی اگر فون ہماری آنے والی مسئلے جب بھی ختم نہ ہو, لیکن پھر بھی وہی وظیفہ نہ تو مالو نہ تو مالو ایسا کہ تعلیم دے دو کوئی وظیفہ بتا دو تو روزی میں برکت ہو جائے. ہمارے پاس کھانا چل بند پڑا ہوا ہے, دکان ٹھپ ہو گئی روزی میں برکت, یعنی کہ یہ حدت چھوڑتی ہے. تو اللہ کا بندہ ایسا تو ملے جو کہیں کہ نیکیوں میں برکت ہو جائے تو تعلیم دے دو, ایسے مجھے دوسرے دن کے کام دے دو پڑا لیکن نہیں بچتا. اب یہ آپ کو بتا کر کے چھوڑا, یہ بتا دو کہ نماز میں دن لگتا ہوں, نماز میں بھی دن نہیں لگتا. تو میں نے کہا آپ نے جو چیز کہ نماز میں دن نہیں لگتا تعلیم دے دو, ہاں تو اس کا بھی دے دو. یہ تو ایسے میرے تم کو سرمندہ جانے کہہ رہے ہیں نماز سے محبت ہوتی, اگر نماز سے محبت ہوتی تو پہلے دیکھ تو میری یہ روٹین دیکھ کر بعض لوگ کہہ دیتے جب میں کہتا ہوں نماز میں ہاں دن لگتا ہے تو میں دیکھتا ہوں میں بھی کہا کہ بتا نہیں لگتا ہوں ٹھیک ہے. اچھا اتنے وقت نماز پڑھتے ہیں ایک چار کی تو ہو ہی جاتی ہے حجر آخری دن میں نے کہا مجھے بھی ایک دن ہے جس کا نماز میں دن لگتا ہو اس کی فجر پیدا ہو جائے اور یہ بھی پابندی تو بڑا مطلب نکلا دیتے ہیں کسی کو آ کے رکھتے ہیں اس کا ویزا مل جائے امریکہ کا ویزا مل جائے بڑا بھاگ دوڑ کر رہے ہیں امریکہ میں کام میرا شروع ہو جائے اپنا یہاں تو امریکہ نے پھیلا ہوا اس کا ویزا اس کا ویزا جنت کا ویزا کوئی نہیں تو سارا ہمیں جنت کا ویزا مل جائے گا ایسے ایسا تعلیم دے دو کہ عبادت میں دن لگے تو جہنم سے نجات مل جائے. محمد النبي الامي الحبيب العالي القدير العظيم وعلى اله وصحبه وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. تمام میرے پیارے سن لائیے, ہم نے اپنی زندگی کا مقصد وحید نہیں بنا لیا کہ کسی طرح بھی دنیا کو حالات یہ مکان بنا ہے اسے فرنیچر بھی بہترین ہونا چاہیے, کہ رنگ روغن میں اچھا ہونا چاہیے, دروازے بھی اس سے مضبوط ہونے چاہیے, ہر طرح سے اس کی سادہ اس کی خوبصورتی اس کے حسن جمال کا ہم نے اہتمام کیا, حالانکہ پتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر چلا بنا. لیکن جس قبر میں ہزاروں سال اس قبر کو سجانے کا کون کا اہتمام کیا, اور کسی کو پتا نہیں کہ قبر کیسی ہونی چاہیے. یہ ضرور ہے مکان بناؤ لیکن ریسٹ اوپن ریسٹ اوپن ہونا چاہیے, معاف کر رہے اس لیے ریسٹ اوپن تو نہیں رکھا گیا آدھار کی آواز آئی, اس لیے ریسٹ اوپن کرو گے مگر کی طرف کھڑکی کھلی ہوئی اس کی طرف اس طرف چلو اس طرف اگر کھڑکی کھلی ہے تو ریسٹ اوپن کر سکتے مگر سارے مگر کی طرف کھڑکی تو مکان اگر لوگ تو ریسٹ اوپن ضرور دیکھو گے, اس لیے کہ ہوا اچھی آدھار کی آواز شروع کرو. لیکن اپنی قبر کو یہ بھی کسی نے سوچا کہ اسی کی صورت ہو کہ ہماری قبر جو ہے وہ مدینوں کی طرف سے اوپن رہے ہیں, اسی کی کھڑکی بن جائے قبر تو اس میں جو مدینہ لگا رہا ہے اگر مدینے نہ بھی پہنچے تو یہی دیکھے دیکھے قبر میں لیتے لیتے پڑے پڑے ہم مدینے کا مزہ لیں, یہ کبھی خیال نہیں قبر کی اسلامی فکر نہیں کیونکہ وہ کبھی نہیں قبر کے کھیل رہے سچی بات سچی بات. اور جتنے میرے بھائی بیٹھے اگر میں اعلان کر دوں کہ پتا قبر کتنی سیل ہونی چاہیے ایک ہزار کے نام ہے تو میرے خیال میں میرے ہزار روپئے محفوظ رہیں گے, لیکن پہلے ہزار کر دوں میرے پاس ہزار روپئے نہیں ہے تو میں اعلان نہیں کروں چاہے تو بتا دیں تو بچ جائے تو ہنسے نہیں میں سجیسٹ کروں کہ اگر میں اعلان کر دوں تو میرا خیال ساری ساتھ بتا دیں نہیں مانتا وہ نمک جانتے ہیں کام کر دوں میں عوام سے مخاطب ہوں ہمارے لیے عوام عام کا ایمان کیونکہ وہ ہیرا پھیری جانتے ہیں ایک سے دس کس طرح ہوتے ہیں تو یہ پتا ہوتا والے کو کس طرح مطلب مجھے پکڑ دیا جاتا ہے لیکن ان کو یہ پتا نہیں کبھی کسی سوری ہونی چاہیے کیونکہ یہ تو فلاٹوں کے بڑا مجھے پکڑنے پڑے گا یہ فلاٹ مل جائے وہ پروجیکٹ اپنا ہو جائے یہ بلڈنگ مل جائے وہ علاقہ بڑا خود سوار ہے ہوادار ہے وہ اپنا بنگلہ مل جائے تو یہ چونکہ فکریں ہوتی ہے کبھی کسی ہونی چاہیے کسی کو پتا نہیں اور شاید میں نے زندگی میں بہت کم ایسے قبر دیکھی ہوں گی کہ جو بالکل انہیں سنت کے مطابق ہوں گے اور یہ بتاؤ اگر شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا سب دیکھو گے کوئی سنت کے مطابق قبر نہیں دلاتا کوئی آپ کو دیکھتا نہیں ہے بڑے بڑے آپ کو کوئی روکتا نہیں ہے آپ کو لگے گا کہ میں غلط ہوں کبھی جی نہیں سن آپ مجھے غلط نہیں سمجھا کبھی کبھی کھوٹا سکا نہیں چل رہا تو ہمارا یہ کہ میرے پیارے بھائیوں سچی بات یہ کہ قبر کی سنت کسی کو بھی پتا نہیں کوئی اس کی طرف توجہ دیتا نہیں وہ دنیا میں تو قبر جو ہے وہ اتنی چوڑی ہونی چاہیے, جیسے کہ یہ سمجھیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین سے جتنی اونچائی ہے اتنی اونچا ہو جائے گا آپ بلائی, اتنی چوڑی قبر ہونی چاہیے. یہ آدھے جسم یہ سمجھے کہ آدھے جسم جتنی قبر چوری ہونی چاہیے, آپ نے دیکھ لیا اتنی چوری کم تھوڑا سب کچھ نہیں. بڑے بڑے سرمادار مرتے ہیں موٹے موٹے, ان کو بھی چلا کر کے چنتا کر کے پھینکتے ہیں. ڈاکٹر بولے کہ میں دیکھے بڑے لمبے لمبے موٹے موٹے قبرستان باہر آ جاتے ہیں پھینکتے ہیں, ان سارے بندوں کی چکر نہیں تھا, ان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ قبر کیسی ہونی چاہیے, کیونکہ اس کی طرف کسی بھی توجہ نہیں. بس ہر بس دنیا کو سجانے کے لیے فکر ہے. تو میرے پیارے بھائی پھٹتا ہے قبر جو ہے یہ آدھے قبر کی مطلب برابر چوری ہونی چاہیے. آج تم سے پتنی سے لگا آج کی پتنی ہے آپ کے گھر بھی لگا تو ہمارے گھر کے لگ کے لگا یہ بھی مانا بالکل مانا جو بھی روکے گا آپ کو لوگ چلا آدمی وہ بھولتا رہتا نہیں سنتا تو میری کوئی یہ والے بیچارے دیکھ کر ہوتے ہیں وہ سن لیتے چلو کوئی تو نہیں سن لے گا کسی کے دوسرے جوان نکل جائے گی کہ یار اسے سننے سکتی بتائی ہوتی ہے کتنا ملتا ہو باہر سنی سے سوچتے ہیں یہ باتیں دیکھ لیتے باہر سنیے کے سکھا ان کی وہ تو میں کبھی کتاب اس میں ساری باتیں لکھی ہے قبر آدھے قبر کے برابر چوری ہے اور آج سے پتی ہوئی اونٹ قبر میں نہیں لگانی چاہیے سب لگا آج سے پتی ہوئی. تو بہرحال میرے پیارے سائیں بھائیوں قبر کی ظاہری اصلاح اور باطنی اصلاح کی کوشش کیجیے. قبر سب کو دباتی ہے اور کسی کو ایسے دباتی ہے ایسے بھوکتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں تعلق ہو جاتا ہے. جو نمازوں میں چشتیاں کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں جن پر اللہ ناراض ہے ایسے لوگوں کو قبر ایسے دباتی ہے تو اس کی پسلیاں چکنا چور ہو کر ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے قبر کو ہم سب کو محفوظ کریں. اور ابھی سے پیارے بھائی اللہ کرے کہ ہم تیاری میں محفوظ ہو جائیں. رات کا پھر گزرتی جا رہی ہے ڈھائی بجے کے اور آپ کو بھوکی لگی ہوگی روز روز جانے ہوتے ہیں. اب اختیار میں کیونکہ شہری کا بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ 12:30 بجے اس طرح ختم نہیں ہوگا, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور میں کہ رمضان شریف کا مہینہ بار بار ایسے لمحات کا اور ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہمیں آپ کو گیدرنگ دیتے ہیں. ہمارے یہاں اس طرح بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں لگے کل 27 ہم نے منائی سرکاری اعلان کے مطابق کل منائی. تو اتنا کثیر اجتماع تھا اتنا کثیر اجتماع تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان 27 اجتماع والا اجتماع کہیں بھی نہیں تھا. حالانکہ دو بڑے بڑے مطلب میں جو سیاسی شخصیات میں بھی اجتماع سے نکلے مطلب سبھی کو حاصل کرتے ہیں تو ان کو اجتماع بھی مطمئن ہوئے ہوں گے. سستا ہر گھر میں استعمال ہونا چاہیے دعائیں گے کیونکہ الحمد للہ ہمارا استعمال بڑا ہے کسی اختیار کا کراچی میں اختیار بھی اپنی طرف سے ہماری زندہ رہی میں سمجھتے 300 میٹر ہوتی ہونی چاہیے 300. اب بتائیے میں سمجھتا ہوں کہ ہرمن سے یہ بین کے بعد یہ گزار ہندو کا نمبر ہے اور کہیں تو جذبہ ہے کراچی کے بعد پاکستان اتنا نہیں جتنا کراچی اب ماحول ڈھلکا جا رہا کراچی اور آپ کے یہاں الحمد للہ بہت اچھا ماحول ڈھلکا جا رہا ہے اور پورا پاکستان کے بعد ہندوستان میں تھوڑا بہت جذبہ ہے جو آپ کو پتا ہے ہندو ہندو کس طرح مطلب مظالم بات ہے ان سے کیا کچھ بھی اور پھر آپ باہر ملک میں باہر کو میرا لے کے پاکستان اور ہندوستان کے باہر اسلام کا کوئی جذبہ نہیں ان کے خلاف ہم لوگ بتا سکتے کہ گلیوں میں پھر کے لوگ ہم کو گھیر کرتے اور ہیرت کرتے ہیں مسلم کیا تم لوگ مسلمان ہو ہماری داڑھی اور ہمارا دیکھ کر ان کو ہیرت کرتے ہیں کیا تم لوگ مسلمان سب داری مل رہا امام مداری مل رہا مسجد مداری مل رہا سب داری ان کو ہیرت ڈال دیکھ کر یہ کون سی بچے لگے مخلوق پھر جب ہم کہتے ہیں الحمد للہ اپنے مسلم اللہ کا فضل ہم سب مسلمان کیوں سوچ رہے اس نماز میں کوئی ہزار دور کا آدمی نماز کرتا ہے امام سے آپ کو حیرت ہوگی بغداد شریف کے ایئر پورٹ پر ہم لوگ اترے بغداد شریف ولیے کا جو مطلب شہر ہے آج مطلب لوگوں نے کیا حاصل کیا یہ ہو گیا کرم دیکھ لیا بھی تو ان کو یہ مطلب جب ان کو دو سادہ بھی ہو سکتے بھی لگ جاتے سرکار کے روزہ پاک میں کیا لیا ابھی شریف میں کیا کیا نہیں ہو رہا لیکن بس جب تک کھانے کو کھانے کو انقلاب آئے رکھے پر ہمیں کہ بغداد شریف کے ایئر پورٹ پر ہم اترے تو ہم مسجد کی تلاش میں ایئر پورٹ پر مسجد تلاش کریں نماز پڑھیں گے مسجد جس پر لکھا ہوا تھا آزاد بہت قرآن شریف میں رکھے ہوئے تھے بالکل مسجد ہی سیلو ہے بالکل ہے مسجد لکھا بھی آزاد بہت خدا کی قسم آپ مانے لگا مسجد کی چھت میں اسپیکر لگا ہوا تھا اور اس میں ریکارڈنگ کے پاس جانے لگا ہے یہ مان لیا باہر اس قدر بنیا کیونکہ مرو تھا تو دیکھ کر جو بتا تو بالکل سرکار کا پاور چھوٹ گیا, بالکل ان کا دین رائے نہیں نکلے, ان کے امن طور پر بتیس مدد جلدی جلدی شراب خانے چلے گئے, بتیس مدد جلدی شرابے بہت برا بہت برا. تو پوری دنیا نے مطلب ان کو اس کام کا جذبہ بہت مشکل کہیں گے, یہ پاکستان ہے پاکستان میں جانا اور کراچی میں میں سمجھتا ہوں سب سے جانا اور اب الحمد للہ پاکستانی کی برکت سے ہوگی کراچی میں بہت جذبہ بڑھ گیا, وہاں کا ماحول بڑا دور ہو گیا, کم سمے کھانا دور ہو رہا ہے انہوں نے کل ہوا ان شاء اللہ اسی رجوع کا اچھا ہوگا اور وہ عید کا سماؤ ہے آپ کا تو بڑی دیر سے لوگ آئے مجھے اتنا ملنے کے لیے, میں تو صبح سے گراؤں جاؤں گا, میری طبیعت میرا ایسی تھی تو میں تصویر میں نہیں چل سکتا, تو وہاں مطلب کتنے دنوں سے تیاریاں ہو رہی ہیں آپ کے یہاں جو شہری کا انتظام میں نے سوچا تو اس سے زیادہ وہاں انتظام اتنی مخلوق آئی ہوئی, لیکن اس طرح کراچی میں مسلم لگے بسیں چل کر رہی ہے بہت مخلوق آئی ہوئے ان شاء اللہ میرے پہلے دام استعمال کریں کھانا تو بہت کم میری مسجد کریں گے ایک مہینے کا استعمال آپ کے حیدرآباد شہر کے استعمال کرا ہوں گے مجھے پورا لیکن اتنا ہماری کراچی میں اس دن میں جذبہ تو اللہ کرے کہ آپ کے شہر میں جذبہ پیدا ہوگا, لیکن آپ مانو تو نا آپ کو تو بلڈنگ میں بنانی قبر تو بنانی ہے, ابھی کتنے لوگ میرے مقابل ہو چکے ہوں گے تو ہاتھ میں بات کہ اتنی کم کرے تو کہہ سکتے ہم نے بات کریے تو بھی قدر ہوگی اس میں پتلی پتلی تو وہ ٹیبل کر رہے ہوگی میرا کہہ دیا, تو آپ کو اگر میری باتیں لاگو تو نہیں بنے قبر کے بارے میں بتا آپ کو لاگو کریں گے تو دیکھو آپ قبر ٹیری بناؤ یا دگنی پتلی بناؤ یا اپنے مزے کو گھر میں ٹیبل میں سنبھال دو تو مجھے سے کیا میں نے تو سرکار سے سننے باتیں بتائیے جو کتابیں سے دیکھا اور علماء حقا تکلا وہ میں آپ کی خدمت میں کیا تو میں نے کہہ رہا یہ جب تک عملی میدان میں نہیں آؤ گے کام نہیں ہوگا, یہ حیدرآباد میں ہو یا چکر ہو یا پنجاب کے شہر ہو یا کراچی ہو جب تک ہم لوگ خود میدان عمل میں نہیں آئے کام نہیں ہوگا, ابھی تو آپ سبھی سبھی رسمی طور پر مہمان بن کر آئیں گے سن کر چلے گئے یا بیان کرنے والے کو اصل بچی بھی سنی آ گئے یا بیان کرنے والے کو دیکھنے آ گئے یا اس کا بیان قسم تھا اس لیے آ گئے اس کا ہاتھ سنا پیر سنا اور بھاگ کر ہم لوگ یہ نہیں کرتے یہ پسند نہیں ہوتا, یہ چیلا رکھتے ہیں یہ رسی گئے تو محبت ہمارا یہ دعوت کبھی چیل خانہ نہیں ہے, ہمیں تو سننا پیار چاہیے کادری بھی آئے کشتی بھی آئے توروی بھی آئے نقبندی بھی آئے ہلکی بھی آئے کاکڑی بھی آئے ہمبلی بھی آئے ناری بھی آئے ہر مسلمان یہاں جو سرکار کے دامن سے وابستہ اور عظمت مصطفیٰ کا خیال ہمارا تو یہاں تو آپ مطلب کیا ارادہ رکھتے ہیں آپ کے شہر میں کام ہونا چاہیے نہیں جیسے میں آپ کر سکتے ہیں آپ کا یہ پورے شہر کا استعمال بلکہ اندرو میں سن سے بھی لوگ آئے میرے شہروں دیکھے تو شدہ سے کیا آیا تو سکرن سے آیا مختلف لوگ دوسرے شہروں سے آئے اور پھر یہ استعمال ہمارے جو مہینے میں کرا دیے ان شاء اللہ کل اس سے بڑا ہوا تو پھر یہاں کل آ کر آپ دیکھ لیں میں نے پتہ نہیں آپ کا ہوں گے ہم کراچی سے جب 12 گھنٹے آپ پہنچ گئے آپ کے کمرے میں آپ نے اپنے خرچے پر لیکن آپ لوگ نہیں آؤ گے مجھے پتا مجھے کہا آپ آج بھی نہیں جاؤ آپ نے نہیں سکتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں تو حیدرآباد سے کراچی میں بھی روزے میں نہ ہمارا دکان کھولنی ہوتی ہے نوکری ہوتی ہے تو اللہ فالتو لے لیں تو اللہ فالتو رکھتا ہے دین کے گھر میں بھی دین کی خدمت کے لیے سنت خدمت کریں تو بارہ لوگ کہہ رہے کراچی نہ کرو اپنے شہر میں تو کام کرو یہاں تو سنت عام کرو لیکن سنت عام کرنے سے پہلے اپنے عہدے کو سنت نافذ کرنا ہی پڑے گی اس کے بغیر کام نہیں کرو اپنے چہرے کو آقا کی سنت سے سجا لو میں کہا جاتا ہوں کہ مجھے ہے دیکھیے کہ آج تک کوئی مجھے میرے کل جگہ ایک انگریز ان کو ڈھونڈ کر دوائی میں ڈالنے کے لیے گیا جو ایسا ہو کہ مسلمانوں کی تہذیب سے سنتوں سے جو تاثر ہو کر اس نے مسلمانوں کی بنا کر آخرا دیا مسلمانوں یہ کا چہرہ مسلمانوں یہ کا چہرہ گھر ڈھائی کے برابر مسلمانوں کا چہرہ اس نے مسلمانوں کی متاثر ہو کر ڈھائی رکھی ہے تمام اپنی ہمارا امن ہے اس کا نہیں ہمارے کبھی کافی تو اس نے کبھی باندھ لیا مسلمانوں کے متاثر ہو کر مسلمانوں کی طرف سنت کے مطابق لباس پہنا ہو ایک انگریز کئی سے چرا لے کر ڈھونڈنے جاؤ پوری دنیا میں کہیں لے آؤ پکڑ کے وہ انڈیا میں خرچوں میں چلے گئے مسلمان نہ ہو وہ انڈیا میں لکھنا مسلمانوں کی تہذیب سے کس قدر متاثر ہو کہ وہ سنتوں کا نمونہ حالانکہ اس کے حق میں سنتیں نہیں ہیں لیکن وہ سنتوں کی نقل میں مطلب نمونہ ہو ایسا انگریز لیا ہو جب تمہیں جتنا کہو گے وہاں پورا خرچہ کسی دنیا میں چلے چلا بھائی اور جاؤ بھائی اور چلے آپ نہیں لگتا کوئی انگریز ایسا نہیں ہوتی نہیں ملے گا تو جو مسلمانوں کی نقل کرنے تو داڑھی رکھنے جن سے رکھنے ہمارا پڑھ لیں لیکن مسلمان آپ کو کروڑوں سے دے سکیں گے جو کہتے تو میں خود کیسے کروں جو کہتا تو کروڑوں کروڑ کو مسلمان ملیں گے آپ لوگ جو انگریز کی نقل کرے میں فخر میں سے کرو انگلش تو جائے انگلش کریں ہمارے انگلش کے کپڑے بھی سلوانے کے لیے لوگ قدر لیں آنا جو مطلب چینل مطلب زیادہ دیر کرتے ہیں ان کے بعد مطلب جو آدمی رنگ برنگ کا کپڑے پہننے کے لیے خوب مطلب لے کر نکالیا کھانے کے لیے خوب گانے بجانے کے لیے خوب مطلب تفریح کے لیے حالانکہ اس میں نہیں آتا امر بھی عبد العظیم جنگ ہوا کرانی عمر خانی ان کی خدمت میں ان کی سادنا بھی آگے رکھنے سے منی اچھا کیوں بابا جائے عید آ رہی ہے رمضان عید آ رہی ہے ہماری سیلیاں رنگ برنگ کے کپڑے ہمارے لیے کپڑے تو چونکہ پہلے کے جو مطلب فرما رہا ہوتے تھے فلکار مطلب فرما رہا یہ حکومت کے خزانے کو اپنے باپ کا مال نہیں کرنے جیسے آتے سارا حکومت سارا مطلب ہے کہ قوم کا پیسہ چھاپی جاتے ہیں تو پہلے سے ہی ہوتا ہم غریب ہوتے تو ہمیں بھی عبدالعزیز بول دینا بیت المال کے وظیفہ لے کے تو مختلف ورنہ وہ معاذ کے چکر میں پڑے تو حکومت کا کام نہیں ہے اس لیے وظیفہ لے کے گئے ہنسنے ہوئے بندہ ہوتا تو آپ نے اپنے وزیر مال کو بلایا ریگولر کو حاضر کہ مجھے ایک مہینے کی شیش بھی تنخواہ دے دو تاکہ میں بچوں کے ریس کے چکر سلوا دوں تو وہ وزیر مال ان کو حکومت گھوم لوں گا ملا تو خدا کا رکھ ملا اس نے ہاتھ بند کر کے آ لیا آپ کا حکم سرا سو کر آپ بھی ذرا یہ گارنٹی دے دیجیے کہ آئندہ مہینے تک بھی آپ زندہ رہیں گے تاکہ آپ کی شیش کی تنخواہ وصول ہوگا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ خود فکر ہوتا کہ اگر میرا وزیر مال خدا طرف نہ ہوتا تو آج میں ہلاک ہوتا ایک مہینے کی کوشش کر خاص نہیں کیا پتہ زندگی وہ ایسے ہوتے پھر بچوں کو تسلی دے دی کہ بچوں عید اس طرح ہم لوگ رنگ برنگی کپڑے پہنے گئے ساتھی کب لوگ عید اس لیے نہیں ہم عید شریف کو اپنے لیے یوم عید بنا دیں اس قدر عید کے دن گناہ ہوتا ہے کوئی جا کر کسی سنیما گھر میں شیطان جو ایک مہینہ پہلے پر ادا ہوتا ہے کسی سنیما گھر میں کوئی شیطان کا استعمال کرتا ہے تو کسی ڈرامہ گاہ میں شیطان کا استعمال کرتا ہے تو تم فکر رہو تو فلم ڈرامے اور سنیما کم دیکھتے لیکن عید کے دن ضرور دیکھیں گے کہ ایک مہینے کی کیسے تو آیا ہوگا تاکہ تم ڈرامے دیکھ کر خوش ہو کم بھی کرے کام اس طرح مطلب ہمارے مسلمان بھائی شیطان بھی مسلمانوں کی نقل کرو لیکن بے سوار جب رسول مسلمان ملیں گے تو فخریہ انگریز کی نقل کرو کوئی بھی مسلمانوں کی نقل کر کے اپنے چہرے سے نہیں سکا لیکن کروڑوں مسلمان خود نصیب انگریزوں کی نقل کرتے ہوئے اپنے چہرے کو صاف کرنا کیسے بننے کے لیے مانگے لیکن وہ یہی بات چاہتی ہے غیرت میں تو دھوپ مرادی دے دیا انگریز ہماری نقل نہیں کرتے انگریز نہیں ملتا تو ہم سب کے بعد لوگوں کی ملیں گے تو انگریزوں کی نقل میں چہرہ صاف کرتے تو اگر انگریزوں کی نقل میں آپ چہرہ صاف نہیں کرتے تو یہ بتائیے کچھ نبی کی سنت چلو سرکار کی سنت گاڑی بنا لے تو بچوں کو ایک آدھ نبی نے معذرت گاڑی بنوائی صاف نکال لیتا ایک آدھ ندی کو نکال لے دیتے ایک پاک کی گاڑی ہمارے تھی نہیں تھی نا نہیں تھی صاف تو گہرے سے خوب مناتے صبح میں ہمارے پاس آتے جا رہی ہے بارہویں ماننے والے تو گاڑی شروع تو آپ خوب ملا کے تو ضرور دوست کا گاڑی رکھی نہیں ہوگی ہر کے کاغذ میں نہیں کیا تو دے دے کے چلا اور دوست کا باتیں میں ان کی مطلب استعمال ہو کر تو پتا چلا دوست نے گاڑی نہیں رکھی ہے اس لیے آپ نے پیدا کرنے والے آدمی گاڑی نہیں رکھی ہے اس لیے آپ نے میں تو ایک آپ بولتے ہیں کہ آپ کو نقل نہیں رکھتی تھی کوئی پتہ نہیں ہوگی دوست نے نہیں رکھی گاڑی رکھتی تھی گھر میں لگا دیا چلو داتا صاحب نے نہیں رکھی تھی انہوں نے رکھی تھی اگر آپ آخر کس کی نقل کر رہے ہیں اوپر ولی ہوتا بزرگ باطل ولی ہو بزرگ اس کی مثال دے گا بتاؤ یہ سرکار کو سارے ندیوں کے سارے ندیوں کا دل کا اور چونکہ اس نے گاڑی ہنڈا کی تو اس کی نقل کرو ایک آدھ مثال دے دو اپنے ایمان کے لیے نقل کرنے کا ہمیں تمہاری ضرورت بھی نہیں تو یقیناً آپ مثال نہیں دیں گے تو پتا نہیں چلا کہ گاڑی بنانا سارے ندیوں کی سنت سارے ولیوں کی سنت اور داڑھی منڈالا جو انگریز اسپیشل اب جس کا جی چاہے وہ انگریز کا دامن پکڑ لے جس کا جی چاہے میرے پورا تین کا دامن پکڑ لے داڑھی منڈالا حرام ہے کرانا بھاجی ہے یہ تو اپنی جگہ پر منڈالا حرام تو ہے لیکن پھر بھی محبت کی بات ہے جب محبت ہوتی ہے تو پھر کوئی حرام بکرے کوئی سننے کے لوگ کرا غور ووٹ کرا یہ فرق نہیں ہوتا نقل کروں کیونکہ امر بھی ہم لوگ عبداللہ میں عمر عبداللہ عمر پچیس ہزار کے ساتھیوں کے ساتھ وہ اپنا گھٹنا کٹ کیا دوستوں کو بڑی حیرت ہوئی تو آپ نے بتایا کہ ایسی بات نہیں حیرت کرنے لیے وہی تو میں سرکار کے ساتھ یہاں گزرا تھا تو سرکار کا گھٹنا مبارک میں ٹکرا گیا تھا تو میں سنت کو داخلہ تو یہ اس کے بعد سنت کا جذبہ صحابہ میں تھا اور بزرگوں میں تھا جس طرح وہ سرکار نے کیا کر گزرو کیونکہ آپ کو تو نہیں اس پر آوار کی بنیاد تو اب کیا خیال ہے انگریز کی فیشن زندہ باد یا نہیں مردہ باد زبان پر مردہ باد اور چہرے پر انگریز کی سنت زندہ باد کیا خیال ہے چہرے پر انگریز کی فیشن زندہ باد اور زبان کے لوگ پر انگریزی کو سن مردہ رہا ٹھیک ہے تو انگریزی کو سن بولو نا بولے بولتے نہیں ہے موقع دے لے اور خالی گاڑی سے کھا لیتے ہیں تو میرے بھائیوں اب یہ کیا ہوا کہ انگریز کی شوشن کو آج سے ہی تین کرنا اور مصطفیٰ کی سنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج سے ہمارے چہرے پر ہوئی آباد تو میں ہاتھ میں اٹھو گے ایسے نہیں لیا ساری آپ عباس لیکن سب نے آج سے یہ لیا کہ ہم چہرے پر اپنے آقا کی سنت سے جائیں گے انگریزوں نے آج کا بے حقوق بنایا وہ ہماری نقل نہیں کرتے تو ہم بھی اس کی نقل نہیں کریں گے ہمت مردہ کے مدد سارے میں آپ کریں گے سب نہیں سارے انگریزوں کی محبت دلوں میں باقی سب نہیں سارے سارے میں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو جگہ سر کا فرما اور اس کو دعوت رسید کرنا اور ہم ہمیں پہلے بولے یہ بولے بولے یہ تو یہ بولے سب کہتے ہیں سب کے نہیں کم کیا بولے کچھ لوگ آپ بولے تو ان کے صدر کی تصویر دیکھے ہندوؤں کے ہندوستان کے صدر کے چاری بھی ہے تو پگڑی بھی ہے اس کو سواب نہیں ملتا ہے کافی میں سمجھانے کے ان کے پیشوا نے کہا کہ جسم کا کوئی بال نہیں کہا پگڑی پہن یہ سب کے پر سکھ پگڑی پہنتے ہیں سب کے پر سکھ کوئی بال نہیں کاٹ سکتا تو ان کے صدر کی تصویر میں تو اپنے صدر کی تصویر دے کتنا فرق کتنا فرق نہیں آپ ہنسو نہیں لوگوں کو لے لو حکومت کا آدمی لوگوں سیاست کا آدمی کاپ اپنے خرید رہے تھے جو بھی مطلب ہے کہ سرکار کی سنت کا مخالف جاتا ہے اس کو مخالف چاہے وہ کسی بڑے صدر کھاتے ہیں یا میرا وہ گھر کا فرد ہی کیوں حکما چاہے نہ لے لو کام کریں گے یہ جو مگر جرم ہے کھڑا ہوگا امامہ شریف میں آگے کی سنت ہے ایسی کیا تمہیں نہیں دیں گے بازی تم لے گئے لیکن ہم چاہ رہے ہیں بازی تم لے گئے اس معاملے میں تو تم نے اپنے پیشوا کی بات مان کر پگڑی باندھ لی اور بدقسمتی سے ہم لوگ اس معاملے میں پیچھے رہے بدقسمتی یہ کافی ہم کو کبھی مطلب کا سلاح تو مجھے نہیں سکتا دیکھا یہ مسلمان نہ ہو ہم تو مسلمان ہیں سلام یہ جتنی شرم کی بات یہ ہماری مطلب ہے علامت تھی امانہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امانہ شریف کے اشارہ کر کے فرمایا کہ فرشتوں کے پاس ایسے ہی ہوتے ہیں فرشتوں کے پاس ایسے ہوتے ہیں فرمایا امانہ پہنو تو تمہارا حلم بنے گا تمہارا وقار بنے گا امانے عرب کے پاس میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم امانے عرب کے پاس ہے عرب امانے اتار دیں گے اپنی عزت اتار دیں گے عربوں نے ہمارے یاد کیا ساری دیر دیں گے عزت کی کتنی اتنی میرے آقا نے احساس قربان اور عزت نہیں دیں گے کتنے دن میں خواب اتارے ہوئے ہر طرف سے کہیں گے تو یہ کہ لوگ بچارے گئے جھولے والے بخر کی یہی سنت ہوں گی تو ساری کپڑا ہمان رکھو کہیں دیر باندھو تو لمبا لمبا وہ جب جبا پہنا وہ کہیں کرے لمبا لمبا تو وہ سو یہ سنت نہیں آج ہی کنڈلی کا سنتا سنت آج ہی کنڈلی کا اور یہ کھلا ہوا ہوگا ساتھ دینا ہے ایک بار اس تیری آنکھ سے یہ سنت اتنی سنت کی بات نہیں تو بارہ نہیں کرنے والی ہے اور یہ کہ کسی بدقسمتی سے امامہ بول رہے ہیں ہمارا لیکن ہم اپنا امامہ سے واپس ان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن مجھے پتا کہ ہم میرا ساتھ ہوگا بڑے بڑے آدمی لوگ بڑے بڑے نہیں سنتے ہم کو بڑے بڑے بڑے اس کا بھی کر جانا چاہیے ہر ایک اپنی اپنی کوئی کسی رنگین ٹوپی اپنی علامت بنا دیتے کسی رنگین ٹوپی علامت اپنی بنا کر اور الحمد للہ ہم نے سرکار کی سنت کو اپنی علامت بنا لیا سرکار کا حوالہ کرا سرکار کی سنت کو اپنی علامت بنا لیا تو میرے پیارے بھائیوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ ٹوپی پہن کر آپ پھر یہ ٹوپی پہن کر پھر رہا سنت نہیں ٹوپی پر امانت ڈال دے رہنا یہ مجھے پتا ہے آپ میری بات نہیں مانے ایک بار آتا ہزار والے بات نہیں مانتے کراچی والے کراچی میں آپ کے گلی گلی میں بنے والے بنے حیدرآباد میں نہیں سبل لوگ نہیں کہیں جانا اس کا بھی کر کر دیتا ہوں بچے لوگ ہیں ان کو دو کچھ لوگوں کو بھی کر کے جانے کا نہیں تو اللہ کرے کہ ہمارے سب بھائیوں کو آقا کی سنت کی توفیق دے دیکھیے خدا کی قسم میں اپنے نفس سے نہیں لیتے اپنی ذات سے کہ آپ مجھے نظرانے بھی دیں گے کچھ نماز دیں گے آپ دے کے آپ کو چاہیے دیں آپ کا لے کر کے کھانے کے لیے کون دیتا ہے دینے کو یہ چاہیے دینے والا ہو سکتا ہے ہمارے لیے ہم تو ان کے کپڑے کھاتے بکر کے جانے سارا نکل لے اپنی ذات کے لیے گاڑی کے لیے کہہ رہا ہوں نماز کے لیے کہہ رہا ہوں نہ ہمارے شریف کے لیے کہہ رہا ہوں بندہ بلا چند آپ کے گلے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کے فائدے کے لیے آپ کی آخرت کے لیے کہہ رہا ہوں تو میری بات نہیں ہمارا شریف کو اپنا لوں سمجھ کر نمازوں میں کہنا کم از کم جن میں شروع کے چلے ساری اوقات میں چل رہے اور ممکن ہے تو ہر وقت مانگے ہمت نہیں میں رعایت دے رہا ہوں کہ رعایت میرے حق نہیں بنتا لیکن اصل سنت یہ کہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ٹوپی پر علاوہ شریف بندہ ہوا ہونا چاہیے اس سنت میرا خیال ہے ایک ایک پیش کر قیامت کے دن ایک ایک منہ رکھنا پڑے گا ایک ایک سر مرنے کے بعد افسوس ہو رہا ہے کہاں کہاں ہم تمام آئی بال پہ کھول کر ایک ایک پیش کر تو ہزاروں لاکھوں نور ہمارے ملا ابھی نہیں سمجھ آئے تو آپ لوگ مانو لگے اس میں ہاتھ نہیں اٹھا آپ ہمارا پہلے نہیں چلے خدا بدل نہیں چلے کرا چلے بیٹھے دیتے ہاتھ ملے آپ نے سوچنا آپ دادے پہلے ملے سارا دن پہلے یا نماز ہے سارا دن سروس پہ جاؤ گے پہلے میں نہیں پہلے اللہ کرے تو آئندہ میں آؤ تو ہمارے لگ جاتے اللہ کرے دل میرا خوش ہو جائے گا اللہ کر آپ کو دو ہزار کی شہادتیں دیکھے تمہارے ٹین کو آگے بڑھانا ہے یا وہیں پر ختم کر دینا ہمارا دس منٹوں بند کو دنیا سے چلا گیا تو سارا اتنی پیاری دعا کرتا تھا تو شاید اب اس سے کچھ دعا کا اقرامات نہیں کرتا ہوگا ڈیڑھ دو سال پہلے اس کا بیان سنا تھا تو بہت پیارا بیان کرا پیر بھی نکالا چکا ہوں اس کا اللہ تعالیٰ کو نہیں تو میرا گلے دعوت کا نہیں کا فکر فرمن چاہیے گا آپ بھی نہیں چاہتے ایک گیا تو ہزار سو ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے تو یہ تو اس کا دن کا کام ہے جس سے چاہے لے لے اور مرتانہ وہ ایک سن کام کر رہا تھا یہ لوگ بہت بھول کام کر رہا ہے ویسے تو ہمارے ایک سے مبلک کرے ہمارے الحمد للہ تو اگر ایک دو کے نام لوں گا تو دیکھا جی کہ میرا میرا نام سن لیا تو وہ چیزیں دنیا سے چلا گیا اس لیے میں اس کو چلا کے تحسین پیش کر رہا تھا اگر وہ کام وہی کام نہیں کر رہا تھا ماشاء اللہ بے شمار ہو رہے ہیں بندے دن اور دیوانے بدل رہے لیکن آپ کو اس میں بے شمار رہے تو ان دیوانوں کو تنہا نہ کرو آپ ان کا ساتھ کرو اور سر بھائی بھی مل کر کام دو یہ کام ایک یا دو چار دس بیس افراد کا ہو اس میں جمنے وسیع چاہیے جب جا کر تو یہ ہمارا معاشرہ ان شاء اللہ کور ہوگا اور کنٹرول میں ہوگا تو آپ سب بھائی ساتھ دو گے نو نیک لوگ رمضان کی جدائی پر بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانا ہے انسان کہ جو رمضان کی آمد پر خوش ہوا اور اس کے رخصت پر رنجیدہ ہوا تو گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جسے آج ہی مارتے ہیں ایک سن کے آپ بھی رنجیدہ ہو جائیے کہ واقعی اتنی بڑی نعمت کسی کو سن جائے اور اس کو رنج نہ ہو کسی شاعر نے اپنے جذبات کا اظہار کیا آپ بھی اقتدار آنکھوں سے اس کے جذبات کو سنیے اور کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا اور کیسا منبر برکات دن گا تو چلا اور کبھی اس میں نہیں ہم سے ہوئی ساتھ ادا پھر ودا اس کے لگا رو کرے ایسا بجا الوداع الوداع اے مائے حسرا الوداع حسرتا ما حسرتا اے مائے رمضا الوداع تیرے آنے سے زمانہ سو طرف پرنور تھا مسجدوں محراب مندر جل بگل کے کا بجا روزہ داروں کا بتا تیرا کرا رونق بھرا اور ایسی برکتیں اب جدا حسرتا حسرتا اے مائے رمضا الوداع آو ابھی چاہتا نبی اے مائے رمضا السلام جلد پھر لاؤ تجھے دنیا میں خلا اینا اور زمانہ پھر تیرے صبح و شام پھر تیرے برکات العالم للسماء السلام عالم دربانكم هو الغداء حسرت عباس لدى اينا ورمضاء الغداء یا چار بکرا